Piękny kraj, który możemy opisać posłuchując się wyświechtanymi stereotypami. To przede wszystkim niewielka kraina wielkich możliwości. Ponad 1000 lat historii obecności człowieka na tej wyspie układa się w ciemną mozaikę z jaśniejącym na tle przeszłości XX wiekiem jako punktem zwrotnym. Wtedy Islandia odzyskała niepodległość, jej mieszkańcy zyskali tożsamość i w nieskrępowany sposób mogli korzystać z potencjału swojego kraju. To na zakończenie. Nie będziemy czytać przecież całej książki, chociaż jest chęcią, bo tak pięknie się czyta. Mamy egzemplarze do rozdania. Tak. Na razie... Nie, trzy. Trzy? Tak, trzy. Z twoim autografem. Tak, myślę, że jeszcze mam trochę siły, żeby... Żeby podpisać. Ja jestem przygotowana, mam długopisy. Mam super. Długopisy, mam flamastry. A ja zapałki gdzieś tam trzymam pomiędzy powiekami. No troszkę tak, troszkę jesteś zmęczony, więc już nie będę cię teraz bardzo męczyć. Ja mam nadzieję, że następnym razem to pojawisz się jednak z Bereniką. Strasznie mam nadzieję, że przyjedzie. A jak nie, to... Tak, po prostu tak. Dobrze. Dobrze, ale nawet jak wcześniej ja będę na Islandii w razie czego, to po prostu przyjadę z mikrofonem, usiądę z wami w ogrodzie i zrobię wywiad. I wtedy będziemy mieć i ciebie, i Berenikę. No i pstryk, dokładnie. I pstryk, mamy to. Zapraszamy do dzwonienia dla tych, zapraszamy do dzwonienia z państwa, którzy chcieliby Szepty Kamieni dostać. Czy ja mogę to powiedzieć? Ale nie. 022 i 7 trójek. Zawsze chciałem to zrobić. Marzyłaś o tym. Oczywiście. 022 i 7 trójek, 2 minuty po godzinie 3. Szepty kamieni, historie zapuszczonej Islandii w trójce po ciemnej stronie mocy. Lecz ty. Hier. Ty. Á hornin skært lúðrar hljóma fjarska þeir hljóma fyrir þig engin stund er eins engin staður eins og hér engin hljómur fyrr svo bjartur Pozdrawiamy Mariusza, który składa kołyska w tej chwili. Tak jest. To śliczne. Mariusza, Sławka, a także Mirka, którzy zadzwonili jako pierwsi. Tak, zadzwonili jako pierwsi. Nie dość, że dodzwonili się jako pierwsi, to odpowiedzieli na pytanie twoje podchwytliwe. Tak, odpowiedzieli na pytanie. Teraz możesz udzielić odpowiedzi. No, możesz powiedzieć pytanie. Pytanie było takie, oczywiście, jaki zespół grał koncert w Dupawiku. No i oczywiście jest to Sigur Rós i nawet Dupawik jest w filmie Heima już na samym początku. Jak przecież widzicie, nie przez przypadek schody. Audycja się zaczęła od Sigur Rós. Oczywiście. Dokładnie. No Dupawik gra tam oczywiście jedną z ról w filmie Heima i wypadł bardzo fajnie. Nawet możemy tam sobie jechać i zobaczyć wpisy do księgi gości. Nie tylko Sigur Rós, ale też jakiegoś Viggo Mortensena, Zacka Snydera, Jasona Momoa, czy Ben Afflecka na przykład. To jest, tak, to jest kolejny punkt wycieczki, który muszę sobie dopisać na następny wyjazd. Oni tam byli niedawno i kręcili film w ogóle. Tak, ja wiem. Ja też wiem, co kręcili w styczniu na Islandii. A co kręcili? A co kręcili w styczniu na Islandii? No. Przez 2-3 miesiące. Zima w końcu przyszła. Wiem, co kręcili. Wiesz, co kręcili. Oczywiście. I to pod Reykjavikiem koszkę. No, a wiesz, że w ogóle kręcili. Ostatnio spotkaliśmy Górę, czyli tego serialowego Górę oczywiście, jak kupował fasolkę w markecie. I tak zbiornikom patrzyła. Idzie z tą fasolką. Ej, zrób mu zdjęcie. Albo zapytaj, czy możesz. A potem stwierdziliśmy, że jesteśmy chyba... Nie, że tak nie powinniśmy że nie. jednak. Nie, bo to jest... To jest fajne właśnie, że nie. To jest jedna z rzeczy, którą trzeba przekazywać w jakikolwiek sposób. Dokładnie. Jakby informować ludzi, którzy jadą na Islandię. Na Islandii jest niepisana zasada. Nie zaczepia się znanych ludzi. Tak, dokładnie. Na Islandii nie ma ani jednego paparazzi. Nie istnieją. To jest zawód, który nie istnieje na Islandii. Ja jestem zachwycona tym, że ten zawód nie istnieje na Islandii. Tak. Wszyscy w Reykjaviku wiedzą, w którym miejscu stoi dom Björk i nikogo to zupełnie jakoś nie obchodzi, nie interesuje. Kilka dni temu dostałam informację, że Damian Rice właśnie przeszedł się ulicą. Tak, dokładnie. Od Emiliany, bo staliśmy razem przed kościołem Hallgrimskirkja. Tak, i tam można właśnie wejść, Damian Rice albo wchodzić do kawiarni, bo Reykjavik jest malutki, wchodzi się do kawiarni, siada się, zamawia sobie kawę człowieka, tam z tyłu za tobą Björk siedzi. Dokładnie. I nikt jej nie zaczepia. No, ale oczywiście przechodzi przez myśl, przez głowę taka myśl, poproszę ten autograf, ale w gruncie rzeczy nie. Po prostu nie, tego się nie robi. No nie, bo to jest ten szacunek dla natury, kamieni i spokoju innych. I spokoju innych przede wszystkim, dokładnie. I może tak się zastanawiałam, z czego to na Islandii wynika i może to właśnie wynika z tej pustki, z tego spokoju, który tam się osiąga, jak tylko się w Keflaviku, wysiada, tak, z tego lotniska, tak, na księżycu absolutnym i człowiek bierze pierwszy oddech, drugi, trzeci i nagle ma takie... O, spokój. Oj, tak. Prawda? Czujemy się jak w domu. Ciebie też przecież przywitali. Tak, to pilot w samolocie. Pilot jak nas żegnał, jak wysiadaliśmy z samolotu, powiedział do mnie, welcome home. thank you. No to masz te takie nierozwodnione oczy. Tak, ja mam podobno rysy takie bardzo islandzkie. Jak się okazało w Oslo, jak byłam ostatnio też... Mylili cię ze Skandynawką? Nie, mówili mi, że jestem z Islandii. A, że jesteś z Islandii. Tak, że jestem Islandką. A na Islandii znowu wchodziłam do jakiegoś supermarketu i wszyscy do mnie mówili po islandzku. Ja mówiłam do nich po angielsku, a oni do mnie dalej po islandzku. Ja do nich dalej po angielsku. I mówię, dobra, nie żartuj. No. Oni się po prostu sugerowali. Tak, oni mi po prostu sugerowali. Spotkanie autorskie dzisiaj w Warszawie. To jest ważna informacja. W którym miejscu, gdzie i o której? Tak, bo pan przed chwilą dzwonił, który już się nie dodzwonił po książkę, a chciałby... Na spotkanie się wybrać. O 18 godzinie jutro w Tarabuk w Teatrze Lalki. To jest Plac Defilat 1, z tego co pamiętam. I tam też będzie można chyba kupić książki. Chyba. Chyba, z tego co wiem. Dzisiaj na przykład w Krakowie księgarnia nie przyjechała. Więc, ale myślę, że w Warszawie raczej damy radę. Skończyły się może już. Wydawnictwo już się skończyły. Jakby wszystko wyszło z wydawnictwa, więc to jest dobra wiadomość bardzo. No ale... Zupełnie się nie dziwię tej informacji. Jakby, jeżeli nie dotkną, to ja się bardzo zdenerwuję i zrobię wszystko, żeby dotarły. Dobrze, czyli 18, Plac Defilat 1. Tak, Tarabuk w Teatrze Lalki. Tarabuk w Teatrze Lalki. No to dzisiaj. Nie jutro, dzisiaj w czwartek. Tak. W czwartek o 18 się widzimy. I znowu telefon dzwoni. Dobrze, to będziemy teraz telefon odbierać już bez książek, a Siguros, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, przed nami, po ciemnej stronie mocy. It's you. It's you. No ja nie wiem, ty albo ja. To pewnie, no dobra. To co, to ja może, czytam początek? To ty czytaj początek, a potem się zorientujesz, gdzie ja. Djupavik. Djupavik? Djupavik. Djupavik. Piękny jest akcent. Bardzo mi się podoba. Tutaj ci ludzie byli zrobieni ze skał i lodu. To jedyne wytłumaczenie. Islandzkie poczucie wolności jest czymś, co bardzo łatwo uwodzi, podkręca wyobraźnię, jeszcze szybciej rozbija się o brzeg. W trakcie sztormu człowiek ma wrażenie, że już nigdy stąd nie wyjedzie. Natura nie jest łaskawa. Kiedy głowa nie daje wyboru i dociera się do opustoszałych miejsc, przyroda uderza z całą siłą i weryfikuje wyobrażenia. Zachwyt, poczucie stabilnego gruntu pod nogami. Iluzja się kończy. Po raz pierwszy czytam ten fragment. Nawet tak. Go sobie nie przeczytałam po cichu w głowie przed chwilą, także... Bardzo wartko. Patrząc na stare zdjęcia przetwórni rybnej, trudno to wszystko zrozumieć, nawet biorąc pod uwagę islandzką mentalność. Region Strandir nie jest miejscem, gdzie powinno się budować dom, montować sznury do suszenia prania, zbijać niewielką werandę, malować łódź. Tutaj, pośród tej pustki, jest miejsce wyłącznie dla kuszejących kamieni i hektolitrów wody z wodospadu Djupavikurfoss, rozmiękczającego szuter. W miejscu takim jak Djupavik człowiek może być pewny trzech rzeczy. Po pierwsze, kiedy nadchodzi sztorm i wszystko jest przyduszone stalowymi chmurami, a góry zaczynają płynąć, doklejając do doliny kolejne warstwy ziemi, nie należy się spodziewać, że uda nam się przewidzieć koniec nawałnicy. Ona zawsze trwa zbyt długo. Po drugie, decydując się na osamotnienie, trzeba być przygotowanym, że natura zjada takie miejsca żywcem. Budynki, łodzie, twarze. Nic nie da się zrobić. Po trzecie, trzeba wykorzystywać wszystko, co się da i robić wszystko, co jest możliwe. Drzewo wyrzucone na brzeg, które pokonało tysiące kilometrów przez nieprzyjazny ocean, to często jedyny materiał budowlany. To, co żyje w oceanie, pozwoli przetrwać. 100 lat temu na terenie Strandir w miejscowości Djupavik, pomiędzy górami nad najgłębszym fiordem Islandii stał jeden budynek. Gdyby poszukać między łączeniami, większość desek wciąż mogłaby pachnieć Syberią i drogą przez północny Atlantyk. Elias Stefansson, który poławiał śledzie, solił je, a później wkładał do beczek, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, gdzie zdecydował się żyć. Nie miał jednak pojęcia, że czas dobrobytu potrwa tylko 2 lata, a on sam jako pierwszy zostanie boleśnie wybudzony ze snu o pieniądzach utopionych w fiordzie. Choć Elias zbankrutował i opuścił Djupavik, to do dziś jest uważany za jednego z pionierów wypraw śledziowych na tym terenie. Droga 643 powstała niedawno i gdy jedzie się nią po raz pierwszy, nawet w pełnym słońcu, trudno pozbyć się wrażenia, że zamiast ciągnąć do przodu, lepiej zatrzymać się zaraz za kolejnym zakrętem. Odpuścić, zapomnieć, nie brnąć przed siebie przez sito na zakurzonej półce skalnej, usiłując się do niej przykleić, bo po prawej stronie pionowa ściana w dół, błękitny ocean i otchłań, w której nikt nas nie znajdzie. Spokój. Strach. Przedostatni 14-stopniowy podjazd, ostatnia prosta w dół. Mgły adwekcyjne. Tak. Co to są mgły adwekcyjne? Są takie mgły, które schodzą z gór w dół po prostu. Widziałaś je. Pełno na Islandii. Tak, dokładnie. One się nazywają mgły adwekcyjne. Cudowne. Tak. Człowiek codziennie się uczy czegoś nowego. Pochłaniają szczyty gór, spływają coraz niżej, aż wreszcie grubym wylonem wiszą nad wodą. Za moment będą na pomoście, utopią brzeg, a później krajobraz dookoła. Wszystko pokryje wilgoć. Będzie się wciskać w każdą szczelinę, osiadać leniwie i rozmazywać świat. Osłabnie światło. Bardziej wyczuwalny stanie się zapach. Jestem z powrotem na Islandii. To bardzo cieszy. Ale przyjedziesz tak jeszcze fizycznie też, co? Tak, tak. Najpierw przeczytam od deski do deski, potem jeszcze raz, a potem jeszcze raz, a potem przyjadę na Islandię. I jeszcze raz przyjadę na Islandię. Tak, myślę, trzymam, że tak. Trzymam za mikrofon. Bardzo słusznie. Były rozmowy zresztą z Martą o tym, żeby znowu zrobić warsztaty dziennikarskie na Islandii w tym roku, więc zobaczymy. Dobra, no to ja jestem bardzo za. Ja się domyślam. Powtórzymy nasz sukces. Znowu przyjdę nauczyć się. Nie musisz akurat uczyć dużo rzeczy. Który fragment jest jeszcze ulubionym? Bo twój ulubiony czytaliśmy, a Bereniki? Bereniki. Właściwie nie wiem, jaki jest ulubiony fragment Bereniki. Może zadzwonię, zapytam. Skandal. Berenika śpi, nie budzi. Może przeczytam jeszcze jeden fragment. Który za chwilkę znajdę. Muszę znaleźć po prostu. O, chyba jest tutaj, tak. Jest to z rozdziału Rewolucje i akceptacja. Na północnym wschodzie Islandii, 333 km od Reykjaviku, w regionie Oxnadalsheiði, pomiędzy Akureyri a Varmahlíð, rozpościera się dolina Oxnadalur, długa na 30 km. Niedaleko od Thjodvegur, islandzkiej jedynki, stoi betonowy dom. Opuszczony od 60 lat, dłużej niż był zamieszkany. Zapadnięty w kilku miejscach dach, drzwi zabarykadowane przed owcami metalową barierką, proste łóżka przypominające szpitalne, materace pokryte zbutwiałym materiałem wypełnione słomą. Zrujnowana kuchnia w piwnicy. Wszędzie deski, kawałki ścian, czarny pył. Z futryny zwisa na kablu gumowa Barbie o złośliwych oczach. Drzwi leżą 2 metry od framugi. Łuski niegdyś białej farby, skruszałe i twarde, pękają pod stopami, trzaskając jak drewno w kominku. W jednym z pomieszczeń, gdzie połamana rama okienna wpuszcza rano nieco słońca, pod warstwą pyłu, drzask i brudnego szkła leży wyrwana z książki telefonicznej strona. 10 torfinnurów oraz 7 torgejrów. To prawdopodobnie ostatnia zapisana kartka pozostała po poprzednim właścicielu. Mieszkał tu kiedyś pisarz Tryggvi Emilsson. Tworzył oparte na własnej biografii opowieści o mrocznych czasach, kiedy na Islandii rządziły głód i bieda. Przez dziurę w dachu widać na sąsiednim wzgórzu czarną formę. Żyje, kłębi się, wije. Mokre od deszczu kruki, jak brudne jesienne liście oblepiły truchło owcy. Jeśli na Islandii jakieś miejsce jest opuszczone, to zostawiono je z jakiegoś powodu, ostrzega spotkany po drodze Einar. Lepiej tam nie chodzić. Backcastle jest nawiedzona. Wśród gór ukryte są przeróżne historie. Dziesiątki lat czyjejś pracy i życia. I wprawdzie na Islandii mówi się, że jedyne co tutaj w nadmiarze to kamienie, pył i czas, zdaje się, że opuszczone budynki też można zaliczyć do owego nadmiaru. To ja mam inny fragment. Słuchacze specjalnie prosili o czytanie, więc będziemy musieli teraz czytać, chociaż niedługo będzie trzeba coś zagrać. Kiedy byłem mały, wulkan ciągle był gorący i ludzie używali go do pieczenia żytniego chleba. Ciasto wkładano do puszek i zakopywano w ziemi. Pamiętam również, że razem z przyjaciółmi chodziliśmy się bawić na pola lawowe. Moi rodzice czasami opowiadali o erupcji, ale bez szczególnej ekscytacji. To było coś, co się wydarzyło i każdy, kto tego doświadczył, musiał pójść naprzód. Większość historii o wybuchu słyszałem głównie w szkole i oglądałem na kasetach wideo, mówi Einar Björn Arnaldsson, szef kuchni oraz właściciel restauracji. I tu już nie przeczytam. Einar Kaldi. Na Heimaj? Heimaj. Heimaj. Dobrze. Okej. Okay. Coraz lepiej. Coraz lepiej, tak. Jak słyszałem, jak niektórzy ludzie mówili do mnie jakby po przeczytaniu tej książki, w ogóle też pisali jakby do Bereniki i do mnie o tym, że czytają, nagle pojawia się islandzka nazwa. Mm-hmm. Dobra, jedziemy dalej. Tak. No tak to jest. Bardzo melodyjny język, ale bardzo trudny dla nas. A ten wulkan już umiesz wymawiać w końcu? Nie. A wulkan ćwiczyliśmy bardzo długo. Poczekaj, powiedz. Ej, ja fiatla jakut. Tak, dobrze. Idźmy dalej. Idźmy dalej. To idźmy dalej w takim razie. Ale tak, to było jedno z naszych zadań na warsztatach dziennikarskich. Wypowiadanie niektórych nazw islandzkich. To teraz mam pytanie zupełnie inne. W zeszłym roku zastanawialiście, czy zostajecie, czy nie zostajecie. Chyba już zostajecie na Islandii. Tego nie wiemy ogólnie, ponieważ jakby 5 lat temu siedziałem gdzieś tam jeszcze w sercu Wielkopolski, po prostu paląc papierosy, patrząc przez okno i zastanawiałem się, co ja w ogóle zrobię z życiem. No i najpierw byłem w Norwegii przez 3 lata, jak dobrze wiesz, a potem wyjechałem do Islandii zupełnie nie wiedząc tak naprawdę tego wcześniej. Nic nie planowałem, nie byłem przygotowany na to, tylko po prostu to się stało. Więc jeżeli z Islandii kiedykolwiek wyjedziemy, no to oczywiście to się też stanie, ale no nie planujemy wyjeżdżać na razie. Mhm. Musimy powiedzieć, że obie wersje są poprawne, na Islandii i do Islandii. Tak, tak. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Do Islandii, wątpliwości. Tak, na Islandii. Ja mówię na Islandię, ty mówisz na wyspie. Bo na wyspę, tak. Ale do Islandii, bo do kraju. Tak. Czyli na razie zostajecie. Na razie zostajemy, tak. Jest w tej chwili bardzo dobrze. Pogoda się poprawiła. Nie trzeba już czekać 15 minut, żeby się zmieniła, tylko tylko jakby kolejny dzień. To piękne. Byle do zimy, tak? No, byle do zimy. Zima była w tym roku w ogóle strasznie łagodna w Reykjaviku. Wyjątkowo jakoś, bo historie są przeróżne. Historie są o karetkach pogotowia, które są na przykład zwiewane z autostrad, tak, które są na Islandii. Autostrad, to właściwie z tej islandzkiej jedynki, tak. Tak, tak, duże słowo autostrady, ale bardzo ładnie te drogi są zrobione. Co zauważyłam, moglibyśmy się dużo od Islandczyków nauczyć. Nie wszędzie musi być dwa pasma w jedną stronę, dwa pasma w drugą stronę. Czasami jest jedno pasmo w jedną stronę, dwa pasma w drugą, a potem ileś kilometrów dalej to się wymienia. A potem jest most, który się zwęża i jest tylko jeden pas. Jest cudowne. Jeżdżenie po Islandii jest... Pomijając to, że Islandia jest cudownym miejscem, gdzie zaczyna człowiek oddychać i zaczyna myśleć. Człowiek zaczyna słyszeć swoje myśli na Islandii, co jest genialne w tym miejscu. To kultura jazdy, to ja odpoczywałam za kierownicą na Islandii. Mostek cudowny, który się zwęża do jednego pasa i nie ma żadnych świateł. Nie ma żadnych znaków. Bo po co? Nie ma nic. Ja jadę i z naprzeciwka też jadą samochody i się zastanawiam, no dobra, to co teraz? No to ja się zatrzymam. To oni też się zatrzymali po drugiej stronie tego mostku. No to ja im mrugam, że mogą jechać. To oni też mi mrugają, że ja też mogę jechać. No nie, no to nie, no dobra. Przejechał jeden samochód, a stało 6 za mostkiem. Jeden. I następnym nie puścił. A za mną stał jeden samochód. I ja przyjechał jeden samochód, ja przyjechałam, przyjechał następny samochód w drugą stronę i przyjechał samochód, który stał za mną. To jest chyba bardzo często właśnie na Islandii, tak mi się jakby wydaje. Fajnie, ty to mówisz taką, wiesz, z takim zachwytem, nie? Tak, bo to na ja naszych drogach jest, wiesz, tak co ja trudno. Przeżywam teraz. Ja wiem, co przeżywasz teraz, jak przyjechałeś i po Polsce jedziesz samochodem. Dlatego wybieram autostrady. Tak, wiem, co przeżywasz, ale to jest taki naprawdę cudowny wewnętrzny spokój, który tam się osiąga dzięki między innymi drobnym rzeczom, które cię nie denerwują zupełnie, bo nie istnieją. No i to, że możesz sobie wyjść w szlafroku, kupić kawę gdzieś tam w kawiarni, która jest akurat pod twoją kamienicą. To w Nowym Jorku też możesz zrobić. No właśnie. W Warszawie też możesz zrobić. Możesz? Coś dziwnie się na ciebie patrzą. No właśnie. Tam się nie patrzą. Czasami wychodzę w papciach. No nie w szlafroku. Serio? Tak. A dlaczego nie? Wiesz co, no właśnie, to jest fajne, że możemy w dresie chodzić do pracy. To akurat w tej chwili podejrzewam, że wielu słuchaczy nie życzy nam za dobrze. Ale nie w trzech paskach. Ale nie w trzech paskach. Dobrze, zagramy trochę jeszcze muzyki, a później już będziemy się musieli żegnać, bo zostało nam 17 minut do godziny 4. To ciągle ciemna strona mocy, bardzo wyjątkowe islandzkie wydanie z Piotrem Mikołajczakiem w roli głównej i Bereniką Lenart, która jest na Islandii, ale ją ciepło pozdrawiamy. I ciepło pozdrawiamy również Michała, który słucha nas z Norwegii. Właśnie napisał do mnie. O, pięknie. I Piotra, który nas słucha w Chicago. No pewnie. Ojejku, ale fajnie. Bardzo międzynarodowo się zrobiło. Ciemna strona mocy w ogóle. Michała, nie mamy dzisiaj black metalu islandzkiego, ale no niestety posłuchamy go razem, jak cię kiedyś odwiedzę. O, dobrze. To proszę, obietnice dane na antenie trójkowej muszą być dotrzymane. Pamiętaj o tym. Tak jest, buzi. Soleil przed nami. Valgeir Sigurdsson i Rokuro. Saw you out there, you were wearing my shoes, and the rabbit was sitting on your head. I tried to run fast, but the grass was holding me down, so I stood there pretty sad. The rabbit will jump on me and take my heart out, only if it's possible for you to live with it. Take my shoe and run a little faster, darling, we have so much to see. The moon was laughing and said, leave this dark old place. The rabbit is preparing something bad. I was so afraid, so I ran, but lost my other shoe. I fell down to the ground. The rabbit jumped on me and took my heart out and put it in its place so you would love it more. You took my shoe and ran so fast to me, my darling, we kicked the rabbit down. We'll be right back. Pięknie było, ale czas nadszedł, by się pożegnać. Powolutku, niestety. Po cichutku. Łóżko czeka. I zmęczony jesteś. Tak, ale dobrze. Jednak trójkowe studio działa na mnie bardzo pobudzająco mimo wszystko. Powiedzmy jeszcze raz, jutro o 18:00. Tak, Plac Tarabuk w Teatrze Lalki, Plac Defilad 1. I jutro można cię usłyszeć w programie czwartym Polskiego Radia. Tak, to będę o 10:00 rano. O 10:00 rano, zapraszamy do słuchania. Jeśli ktoś stanie, to zapraszam. Książki będą do rozdania? A tego nie wiem. Może coś przygotowali fajnego. Zobaczymy. No dobrze. To dla tych informacja dla tych osób, które już nie dały rady się do nas dodzwonić dzisiaj, bo nam się skończyły książki. Pięknie dziękuję, Piotrze. Piotr Mikołajczyk był moim gościem. Szepty kamieni przetulam i nie oddam. 10 minut nam zostało do czwartej. Lista utworów oczywiście na stronie słuchaczy csm.info.pl pojawi się po audycji, a my słyszymy się za tydzień w 495. wydaniu Ciemnej Strony Mocy. Pa, pa. Dobranoc. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Shoo!